Abangku ay nag-iisa, ikaw ang lagi kong alaala. Ang mga pangarap nating kay kanda, bakit kaya ngayon naglaho na? Ikaw ang panaginip, lahat ng iniwan mong alaala sa pag-iisa ng tangi kong kasama. Hinding-hindi ko may pagpapalit pag-ibig ko sa'yo kahit saglit. Wala man ang yakap na dati kay hipin, wala man ang halik na kay inip. Buggy.